Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny uge, nye muligheder, sikkert også nye finansskandaler. Det er ved Gud snart fuldstændig surrealistisk og tenderende til det tragikomiske at åbne for nyhederne i disse dage. Lad os starte med at lade tallene og markederne tale deres klare sprog. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak. Hvad er temperaturen på finansmarkedet på sådan en kry og frisk mandag morgen? Jamen, den er dejlig varm. Vi er i blåt over hele linjen, lige fra Gedser til Syditalien, var jeg lige ved at sige, måske et eller andet sted. Nej, men altså lige fra Kap Nord til Sicilien, så har vi fået sat det hele på plads. Jamen, vi er op med 0,6 her, 0,7 i Danmark, 0,8 alt efter, hvad for et indeks, vi tager, og finnerne følger efter. Nordmænd en lille smule, kun 0,4, svenskerne 0,7, tyskerne 0,9 og Frankrig 0,8. Så ja, det er da positivt fra morgenstunden af, og det er helt skyldes ved, at der har været en fest. De har drukket en masse sake, er det ikke det, det hedder, det derude? Det der, er vi derude nu? Kinesisk brændevin. Nå, det er der vist i Japan, er det. Nå, men det er sådan set lige meget. Nå ja, det der. Der var det op med, jeg så på Bloomberg, og det så som om, at Shanghai var op med noget, der mindede om 4%, og Nikkei var op med 0,345 stykker, så en positiv morgen. Og det var vel ret beset den historie, vi også berørte i fredagens udsendelse, at Centralbanken i Kina har været ude at sige, at og myndighederne i det hele taget i Kina har været ude at sige, at de på en eller anden måde kommer til at holde hånden under markedet. Det er altså historien, der også kom til at køre i weekenden. Så man skal ikke være så bekymret, lyder det, hvis man aktionerer derude i Kina. Jeg ved ikke rigtig lige, om du tager stole på den slags, eller hvad? Altså, det er jo altid mærkeligt, når hvis sådan nogle store myndigheder skal hen og holde hånden under markedet. Altså, vi har jo pensionskasserne her i Europa, sådan, der går rundt, og specielt jo i Danmark, der køber masser af aktier, og den norske oliefond, og i Kina er man jo først ved sådan at finde det kapitalistiske system med alt det her. Så de har jo ikke haft nogen store pensionskasser og sådan noget, der er købt op, men så det skal de vel måske egentlig til at have skabt sig. Men er det ikke det, de har, Lars Persson? Har de ikke lige præcis statsejede pensionskasser, sådan så staten jo sådan set bare lige kan, som kan vi sige, nu køber I nogle aktier op, og så stiger det? Det er rigtigt, men jeg tror, at måske det med at købe aktier, har de så ikke været, altså det er i hvert fald ikke været noget, der har meldt sådan klart ud, og det er jo lidt ligesom om, at nu får vi det våben på banen, kan man sige. De har jo heller ikke almindelige obligationsmarked, som vi andre, de har sådan en masse andre lånemuligheder, så det er måske nogle af de der ting, der kan gøre, at der kommer sådan en usynlig hånd under det kinesiske marked for en tid, og så må vi så se, om det er sundt. Det kan jo i hvert fald få stigende kurser, men er det sundt, hvis der kommer sådan meget store statslige institutioner ind og rode ved det? Altså, det er jo, har vi stået og diskuteret her. Det var jo et af de sidste midler, at Draghi har i sin lille værktøjskasse. Det var jo at sænke renten, og så begynde at købe altså assetklasser som aktier. Og det så vi jo, at Japan, blandt andet den japanske nationalbank, gjorde lidt. Jeg ved ikke, hvor meget de gør det nu, eller om de har så fået solgt deres, men det var i hvert fald også en af de ting, at de gjorde eller sagde, at de ville gøre. Udover de her quantitative easing, så ville de købe nogle aktier, sådan, så man ligesom holdt hånden under markedet. Det er jo lidt mærkeligt, hvis Danske Nationalbank lige pludselig var store aktionærer i samtlige danske selskaber. Ikke? Det er jo ikke det, der var fidusen. Nej, det var det sikkert ikke. Lars Persson, men altså positiv stemning ude i Asien, primært båret af det kinesiske aktieindeks, som jo altså stiger. Meget godt kaldet Christoffer Wold i fredagens udsendelse, må man sige. I hvert fald her på den korte bane, så må vi se, om det ligesom holder lidt længere fremme. Herhjemme, Persson, der kan jeg se, at Genmap ligger lunt og godt i svinget. Yes. Udmeldinger fra weekendens konference, eller hvad? Ja, der var nogle nyheder ude om det her, skal vi jo lige se heroppe, noget Cassiopeia-studie angående Darzalex var kommet i mål i første del af det, og det er jo så sikkert, det er ikke noget sikkert, men det kan man jo så se, at markedsdeltagerne bliver glade for, at man ruller den vej, og aktien stiger 2,4%, men ellers så er det jo sådan rigtig positiv morgen med plusser på flere af de danske selskaber, og også bankerne her til morgen, så man kan måske tørre lidt af sveden, hvis man er aktionær i nogle af de større banker, og lige puste lidt ud oven på en uge, eller to, eller efterhånden, hvor meget det nu er, der har givet nogle måneds tid, eller halvanden, der har givet nogle ordentlige bøllebank til nogle af de her større nordiske banker, både Danske Bank, men også Nordea og nogle af de svenske banker har været en tur i vælten. Ja, det bliver jo altså også nu, hvor der kommer rigtig mange bankregnskaber netop her fra Norden af. Swedbank, Handelsbanken, DNB er nogle af dem, der lægger tal på bordet. Så selvfølgelig også Nordea. Jeg var lige ved at sige, vores egen Nordea, det er jo sådan set et svensk selskab ret beset, men på en eller anden måde. Finsk er det vel efterhånden? Har de ikke flyttet hovedkontoret? Det har de vel. Ja, det har du vel en ret i, Lars Persson. Så lad os kalde dem finsk. I hvert fald så, så kommer de altså med regnskab på onsdag, så det bliver altså også noget, vi kommer til at holde øje med, hvad der sker på den front. Og så er der Deutsche Bank, som også lægger regnskabstal på bordet. Så det bliver en spændende finansuge på den måde, herr Persson. Og jeg synes på en eller anden måde, det svæver lidt i luften, det her spørgsmål. Jeg ved nærmest godt, hvad du svarer, men kommer du til at kigge på nogle af de her bankregnskaber i forhold til, om du vil være opkøber? Jeg kommer til at kigge på dem, men ikke som opkøber. Det må jeg sige. Der holder jeg mig pænt på sidelinjen noget tid nu, indtil vi ser, hvad det er, der kommer op af hatten, og hvad for nogle historier, hvad gør myndighederne, hvor langt bliver det, og hvad for nogle bøder kommer der, og så videre. Men altså, det bliver jo spændende at følge det næste stykke tid, og det er jo nok noget, vi kan få hele vinteren til at gå med alle de her ting og sager. Så vi har nok ikke set den sidste kapitel, og vi har jo dog nok set den første bog, men hvis man er hurtig, så er der vel en journalist eller to, der kan skrive den, så den ligger ind under juletræet, så vi kan underholde os til januar og februar måned. Altså, det er det, vi venter med. Der er simpelthen rigelig historie at tage fat på for den der branche, Lars Persson. Det bliver også en dag i dag her i Millionærklubben, hvor vi varmer op til ugen, der kommer. Det gør vi sammen med Otto Friedrichsen. Han skal med på telefonen her lige om lidt. Jeg skal fortælle lidt om, hvordan de ligger i søen over hos formuepleje. Lars Svendsen, han er også med på telefonen sidst i udsendelsen. Men ellers, herr Persson, så var der også en, skal vi tage med, Donald Trump, som var ude og tale om, at nu kommer der lige om lidt skattelettelser, hvilket jo var sådan lidt opsigtsvækkende, fordi den gode mand, han formår ikke at samle kongressen inden efter det her midtvejsvalg. Så kom ud og på en eller anden måde næsten lå skattelettelser inden midtvejsvalget. Det var måske også sådan lige smart nok, Persson. Er det også med til at løfte aktiemarkederne rundt omkring i verden, hvis at der kommer mere drøn på økonomien over i USA? Jeg tror ikke lige på den korte bane. Altså, lad os nu se, hvad det er, han pusler med. Det er jo svært at sige, hvad er det for nogle skattelettelser, det er. Altså, det synes jeg ikke, jeg lige hørt klart. Så jeg synes måske mere, det var hans udtalelse om det her våbenkapløb, der fangede i hvert fald min overskrift eller ører i den her weekend. Han har trækt sig fra den her atomaftale med Rusland. Det er jo det. Ja. Altså, men de her skattelettelser, altså, vi har jo set nogle af dem nu blive sat i søen, som han talte om, dengang han blev valgt. Og så må vi jo se, hvad han kan finde på af flere gode sager til den amerikanske befolkning. Altså man kan se, at nogle af de små selskaber, amerikanske selskaber, de havde jo en pæn optur, men nogle af dem er også gået i stå og faldet tilbage. Blandt andet med eget Wingo Bar, som de her husvognsselskab, der... Den havde helt glemt. Ja, ja. De havde jo en fin tur op, og så gik det lidt i stå ligesom... faldet pænt tilbage, men hvad hedder det nu? Nu kan man måske overveje og se, om der kan blive et eller andet der. De kom faktisk med et godt regnskab, men altså, det var jo en fin optur, de havde for sommeren 17, og så til december, januar, december 18, og så har det jo været ned ad bakke igen, og nu ligger de en lille smule tilbage fra den der sommertid, så det kan jo være, at der kan ske et eller andet i den branche der, hvis amerikanerne igen får flere penge imellem hænderne, så skal det måske have en ny... ny måske afvirket og ud og køre på de amerikanske highways. Så nu tænker kun at WGO, Lars Persson, du har taget kurven frem på skærmen. Jeg kan godt se, at der sker lidt i den aktie, men man kan jo gå ind og kigge selv. Altså WGO er tickerkoden, hvis man vil kigge lidt mere på den. Men så synes jeg da ellers, Persson, at der er da også positive nyheder derude. Det ser ud som om, at hvis man lytter til Theresa May, i hvert fald, at de finder ud af en eller anden aftale, hun er 95% på plads i forhold til en eller anden Brexit. Er det noget, der kan give lidt ro til markederne? Ja, det kunne det da godt, altså, hvis det nu bliver noget ordentligt noget. Altså, vi har jo sådan lidt fisker i klemme, og vi har noget smør, noget bacon og nogle andre sjove ting. Så vi måtte håbe, det er en god aftale, der er landet, sådan så at vi også stadigvæk får lidt ud af det. Og så er det vel helt den store hurdle, det er, hvordan man lander Nordirland og Irland, den her grænse, som helst ikke skulle sættes op med sådan noget hegn, men være lidt ligesom vi har det her i Norden, så de kan vel kigge over til Norden og lave et eller andet af ala det, tænker jeg, og krydse fingre for det, men det er jo lidt svært, fordi munden håndterer man så Frankrig og Holland og alle de her skibe og tunnelen, der sejler over. Der er nok lidt arbejderbar i det her, men det må de jo sidde og hygge med. Men positivt synes jeg, det er, at man sådan er ved at finde hinanden. Der er jo stadigvæk noget tid til, at vi skal sige helt farvel til englænderne, og selvom der var demonstration, var det ikke i London her i weekenden om, at man gerne ville blive, eller have en ekstra afstemning, hvad det nu var. Tæt på 700.000 mennesker på gaden, det var alligevel noget. Det må man sige. Så ja, så det er positivt, synes jeg, på den korte bane. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal tale med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik. Vi skal sætte scenen, vi skal kigge lidt frem og se, hvad der kommer til at ske både den her uge, men også på lidt længere sigt. Lars Svendsen er med sidst i udsendelsen, og du kan selvfølgelig også blande dig, det sker på sms'en. Du kan skrive til os på nummer 42 600 247, altså 42 600 247, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til programmet. Du lytter til Radio 24/7. Først når tidevandet trækker sig, kan man se, hvem der svømmer uden badetøj. Så nogenlunde lyder et af den kendte investor Warren Buffetts berømte citater. Det citat, det brugte Otto Friedrichsen fra Formuepleje, altså også i sidste uge, da han kom med en kommentar til markedet. Godmorgen og velkommen til dig, Otto. Godmorgen. Otto, jeg går ikke ud fra, at du er blevet sådan en friluftsbade-entusiast, så kan du ikke lige skære ud i pap, hvad det er, du mener med det her citat, og hvad det er for en kommentar til markedet, du ser lige nu? Jo, men der er to ting i det. Og for det første, jeg er ikke blevet friluftsbadet. Jeg synes godt stadigvæk, det er for koldt til at hoppe i vandet herhjemme. Men når vi ser på det i forhold til pretendermarkedet, så er der to elementer i det. Det første er ligesom top-down, hvor badevandet, eller tidevandet, om man vil, jo i vidstrækning repræsenterer den likviditet, som centralbankerne over en årrække efter finanskrisen har pumpet ud. Altså man har simpelthen fjernet alternativerne til at spare op i obligationsmarkedet specielt, ved simpelthen at presse markedsrenterne ned og simpelthen gøre det uattraktivt at investere i obligationer. Netop for at sætte gang i efterspørgsel, sætte gang i forbrug, sætte gang i investeringsaktiviteten og i forsøget på at sætte gang i økonomien, som vi kan se nu også, specielt i USA, er på fart, kan man sige. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er så bottom-up, hvor vi kigger på, jamen når tidvandet, likviditeten stille og roligt begynder at forsvinde i form af højere renter, hvad er det så, vi skal være opmærksom på? Hvorfor er det, vi ikke vil stå tilbage uden badebukser, når vandet er væk? Og badebukserne her, det er jo selvfølgelig i forhold til selskabernes indtjening, fordi når vi ser over en længere horisont eller i et større perspektiv, så er det selskabernes evne til at levere indtjening, der er afgørende for, om man kan levere aktieafkast. Så derfor, i forhold til vores tilgang, i forhold til, hvad aktieinvestorerne bør fokusere på i særdeleshed gående fremad, det er i hvilket omfang investorerne kan se sig få et attraktivt afkast i form af en indtjeningsvækst, som er overlegnet i forhold til aktiemarkedet generelt. Mm-hmm. Så Otto, hvis jeg skal sige det på sådan lidt mere lægmands måde, betyder det så, at det er lige nu, at det bliver afsløret, om de her virksomheder, de egentlig sådan er solide og sunde og gode, og om de sådan er i stand til at tjene penge på den lange bane, altså om det er en god og sund forretning, eller om det sådan i citationstegn bare har været held igennem de her år, hvor der har været lempelig pengepolitik? I hvert fald sådan en brydningsperiode, hvor en del af de aktiekursstigninger, vi har set, jo skyldes, at tidvandet generelt bare er stedet, at centralbankerne simpelthen har pumpet likviditet ud, og man har set et aktiemarked drage gavn af, at der ikke rigtig har været alternativ til aktier. Nu ser vi renterne stille roligt komme op på baggrund af dine inflationsforventninger, på baggrund af din inflation, et arbejdsmarked, som er stramt, og hvor vi ser en løninflation stille roligt begynder at indfinde sig. Og det er klart, de højere renter skaber jo i dag et alternativ til aktierne, i hvert fald i højere grad et alternativ til aktier, og må også forventes fremover at kunne skabe et alternativ til aktier. Det alternativ har ikke eksisteret gennem rigtig, rigtig mange år. Så derfor, når du kan placere specielt i USA til en risikofri rente, eller noget, der er tæt på at være risikofrit i forhold til en amerikansk stat, det kan vi altid diskutere, om det er risikofrit, men det er i hvert fald noget af det tætteste, vi kommer på noget, der er risikofrit, og placere til en rente i omegnen 3% på en forholdsvis kort horisont, så mener jeg, at vi i tiltagelig grad har et alternativ, som aktieinvestorer og de obligationsejere, der er søgt i aktiemarkedet, i hvert fald overvejer at gå tilbage og få den faste frem. Mm. Ja, vi skal selvfølgelig også høre, hvad det er for nogle virksomheder, som du så ser, der har gode og gedigende og ordentlige badebukser på, Otto Friedrichsen. Men bare lige for at blive i den her snak, altså ser du sådan et reelt paradigmeskifte, som er ved at ske derude, i forhold til, at folk nu lader pengene flyde ind i obligationsmarkedet i stor stil, eller hvordan ser du det? Jeg tror ikke, vi ser aktiepenge flyde ind i obligationsmarkedet i stor stil. Vi ser stadigvæk spekulative positioner være forholdsvis ekstreme. Vi ser også, at de sektorer i aktiemarkedet, som kan bidrage med obligationslignende afkast i form af høje udbytter i forhold til en vis grad stabilitet i indtjeningen, også stadigvæk er attraktive og forholdsvis anstrengende prisfastsat. Men ser vi sådan i et større perspektiv, så er der ingen tvivl om, at den medvind, som centralbankerne har skabt, det badevand, som centralbankerne gennem en årrække har stået og hældt i bassinet i form af rigelig likviditet, har nogle implikationer. Vi begynder jo at se implikationerne sådan på top-down-level, altså hvor vi ser på økonomierne først. Så den likviditet, som specielt den amerikanske centralbank har pumpet ud, og badevandet er blevet pumpet ud fra USA, er jo strømmet til emerging markets-landene. Og der er jo i hvert fald to lande, som er blevet afsløret i ikke at have badebukser på, altså Tyrkiet i særdeleshed, som har levet højt af rigelig likviditet, uden egentlig at få gennemført de reformer, der på længere sigt skulle gøre, at man var selvbærende. Tyrkiet er stadigvæk meget afhængig af udenlandsk likviditet og finansiering, og det, der har vi jo set den her voldsomme reaktion i kølvandet på, at likviditeten stille og roligt bliver trukket tilbage i form af højere amerikanske renter. Vi har også set de argentiner, vi har set de andre i mødemarkedet. Og vi ser det også på selskabsniveauer. Vi ser det på selskaber, som er meget anstrengt prisfastsat, altså med meget store forventninger til den fremtidige indtjening. Kom ud måske ikke helt og imødegå de høje forventninger, måske ligefrem skuffet på indtjeningsrapporteringen. Og der ser vi altså de her kraftige kursfald som reaktion på noget, hvor man egentlig regnede med, at udviklingen var fornuftig, hvor man egentlig kunne se, at forventninger var høje, og markedet regnede med, at indtjeningen ville være der. Det var den bare ikke. Altså, man havde ikke været bukserne på. Og så ser vi den her kraftige kursreaktion netop, fordi at det er ikke der, man skal være i det her miljø. Man skal være i et miljø, hvor man er forholdsvis sikker på, at der er en fornuftig indtjening, hvor vi kan se aktiekursstigningen afspejle sig i blandt andet indtjening. Og vi kan også se, måske den sidste ting i forhold til aktiemarkedet generelt, at når vi ser på prisfastsættelsen af aktier, så er den jo kørt op i takt med forventningerne til den fremtidige indtjeningsvækst vil være bedre i kølvandet på tiltagene fra centralbankerne. Det vi har set i år, det er faktisk, at aktien er blevet billigere, når vi ser på de amerikanske aktier. Det er egentlig ikke unormalt. Det er meget, meget lige den historiske udvikling, når vi ser en strammere amerikansk pengepolitik, at multiplen eller værdiansættelsen af aktier faktisk er under pres. At vi ser, at aktieafkastet ikke nødvendigvis kommer op og rammer den indtjeningsvækst, som selskaberne kan levere, men i højere grad i positiv afkast, men lavere end indtjeningsvækst. Mm. Ja, Otto, jeg ved godt, jeg måske også flyver lidt højt, når jeg sådan, spurgte dig ind til, om du var et decideret paradigmeskifte, det lyder så lækkert, ikke? Men det, jeg måske er optaget af at prøve at finde ud af, det er selvfølgelig, om de her aktiefald, vi har set de seneste par uger, om det sådan bare er en korrektion, eller om det sådan egentlig er for alvor. Ja, et gearskifte. Altså, er vi på vej ind i et helt andet sentiment her på aktiemarkederne, hvor vi skal vende os til, at det måske i højere grad end tidligere går nedad også? Jamen, jeg tror helt sikkert, at den periode, vi i særdeleshed har set efter finanskrisen, og nu også det miljø, vi er i nu med det længste bullmarked siden 2. verdenskrig, De manglende korrektioner, vi har set i en lang, lang periode, de begynder stille og roligt at komme. Vi så det i februar måned, som i vid udstrækning var en teknisk korrektion fornødet af, hvad der skete på derivatmarkedet. Det har også haft en væsentlig indflydelse i forhold til det, vi har set de seneste uger. Men det er også i forhold til, at det her skifte fra, at vi hvor aktiemarkedet ikke tidligere har haft nogen former for alternativer, så ser vi i højere grad alternativer. Vi ser i højere grad, at den fundamentale udvikling rent økonomisk er med til at understøtte det alternativ, som er blandt andet i obligationsmarkedet. Og det skaber den her nye situation, kan man sige, hvor du pludselig har flere valgmuligheder, hvor du tidligere mere eller mindre kun har haft en enkelt valgmulighed, nemlig i aktiemarkedet, og købe sig ind i den udvikling, der har været på aktiemarkedet. Ja, så lad os ret blikket, hvordan I lægger jer over i formuepleje. Otto Friedrichsen, benytter I jer af de her flere valgmuligheder, som der så tilsyneladende er, for at placere penge også i obligationsmarkedet, eller hvad gør I? Altså, når vi ser på vores kapitalforening, så er vi jo en kapitalforvalter, der har blandede mandater. Vi har de rene produkter, og så har vi de blandede, og de mest kendte i forhold til formuepleje, det er jo de blandede mandater. Og der ligger vi jo med 3/4 i obligationer og har faktisk gjort det gennem lang periode. Og et af de største spørgsmål, vi får, det er om, hvordan kan man være i obligationsmarkedet med lave eller negative renter, når vi ser på både de europæiske og danske markeder. Og årsagen er jo, at vi finansierer de her obligationsopkøb ved lånepenge. Og givet de situationer, vi har i øjeblikket, så får vi i øjeblikket omkring minus 0,4% for at låne 35 milliarder danske kroner. Så selvom man placerer til en lav rente til en varighed, der ligger i den korte ende, altså meget korte obligationer, så har vi stadigvæk et forholdsvis positivt spænd mellem de minus 0,4 og den placeringsrente, der ligger på cirka 0,3. Og det er det spænd, der bliver gearet op. Mm. Så det er lidt en alternativ måde at investere i obligationer på, i stedet for blot at gå ind og købe en obligationsportefølje til 0,3, og så skulle skabe et afkast på baggrund af det, så har vi så også finansieringsbenet, der giver de her 0,4 med til at skabe obligationsafkastet. Men i forhold til aktiedelen, så ser vi ikke situationen her som værende et fundamentalt skifte i forhold til den økonomiske udvikling. Altså, vi ser stadigvæk sandsynligheden for en recession inden for de næste 12 måneder, som værende forholdsvis behersket. Så vi ser et miljø, hvor der er økonomisk vækst anført i USA, begunstiget af en skattepakke, som stille og roligt mod udgangen af 2018 og starten af 2019 bliver udfaset, og det vil skabe et niveauskifte i både i indtjening, men også i den økonomiske vækst. Men vi ser faktisk også ganske robust vækst i økonomien blandt andet i Europa. Og det er egentlig den case, vi kører på stadigvæk i forhold til vores aktieeksponering. Ja, hvad gør I så der, Otto? Jamen altså, også på vores holdning til de seneste ugers bevægelser her, så har vi været ude og købe op i aktiemarkedet i sidste uge. Eller faktisk gående ind i sidste uge, det var lige torsdag før efterårsferien, hvor vi var ude og købe europæiske aktier. Og det er sådan, at i vores aktieportefølje, der har vi vores fysiske aktier, altså vores kasseaktier, og så har vi et element, hvor vi kan bruge nogle taktiske byggeklodser. Og det er altså i den sidste gruppe, vi har været ude og købe en europæisk aktiefutures, den der hedder Eurostoxx 600, så vi forholdsvis effektivt, billigt og meget, meget nemt får en bred europæisk eksponering i kølvandet på de ganske markante kursvalg, vi så gående ind i sidste uge. Mm. Og du, så vidt jeg ved, når man køber ind det her, så bliver man også sådan temmelig eksponeret mod finansbranchen. Er det et godt sted at være lige pt? Det er rigtigt. Når vi ser på det europæiske marked, og også relativt til andre markeder her i USA, så fylder finansdelen og bankdelen, den fylder væsentligt mere i Europa. Og grundlæggende set er det også årsagen til, at når vi ser på europæiske aktier relativt til amerikanske og andre i sådan et værdiansættelsesperspektiv, så handler Europa til en væsentlig rabat. Og det er i vid udstrækning på baggrund af den finanseksponering, som Europa har, qua de mange banker, som er i Europa, og i forhold til blandt andet manglen på IT-selskaber, som er helt anderledes i blandt andet amerikansk indeks. Når vi ser på de europæiske banker, så er der ingen tvivl om, at det har været udfordrende for de europæiske banker. Vi har været ude af europæiske banker og banker generelt i en lang overrække efter finanskrisen. Vi begyndte stille og roligt i foråret 2016 at købe banker. Vi har to banker i øjeblikket i vores aktieportefølje. Den ene, det er Wells Fargo i USA, og den anden, det er Jyske Bank her i Danmark. Det er ud af verdens banker, det er de to banker, vi har valgt at være eksponeret mod, og vi ligger neutralt i forhold til vores benchmark-eksponering på banker. Der, hvor vi så køber ind i vores europæiske indeks, det er også på forventning om, at jamen, de udfordringer, som europæiske banker har haft, både i forhold til rekapitaliseringen efter finanskrisen, både i forhold til den manglende earnings power, der stadigvæk mangler i forhold til et meget lavt renteniveau, men som vi forventer, både i forhold til afviklingen af QE her mod årsslutningen, men også i forhold til de første rentestigninger i Europa hen mod slutningen af næste år, at man stille og roligt begynder at kunne se en bedring i forhold til den europæiske indtjening i bankerne. Og så har vi sådan de geopolitiske, hvor Italien specielt fylder meget i forhold til det budgetoplæg, som er blevet indsendt til EU, og som EU selvfølgelig skal tage stilling til. Det er klart, at markedet har også taget højde på meget af det, når vi ser både på de italienske rentespænd og de italienske renter, men i særdeleshed også i forhold til de europæiske banker, og specielt de italienske banker og aktier generelt i Italien. Ja, men Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje, jeg hørte ikke tale så meget om de her bankskandaler, som jo altså løber over medierne lige i disse dage. Fylder det slet ikke noget over jer? Jo, det gør det. Det er der slet ingen tvivl om, at det er meget, meget problematisk, at vi ser banker i den grad blive fanget i de her skandaler, hvad enten det er hvidvask, eller det er udbyttevask, eller hvad det end måtte være. Og det er dybt problematisk i forhold til den enkelte bank. Men jeg vil også pointere i forhold til vores fysiske aktier, altså vores kasseaktier, der har vi en meget, meget begrænset eksponering mod få banker herunder en enkelt dansk europæisk bank, Jyske Bank, og så Wells Fargo i USA. Der, hvor vi så har taget vores bankeksponering, kan man sige, her for i torsdag igennem den her aktiefuture, det er jo netop i det brede perspektiv, netop for at reducere den selskabsspecifikke risiko i forhold til netop de her skandaler, men også i forhold til den kreditrisiko, der jo i særdeleshed er mod de europæiske banker, og de udfordringer, der er både i forhold til væksten og indtjeningsmomentum, men i særdeleshed også i forhold til den italienske situation. Altså det vil være væsentligt mere risikabelt at gå ind og købe en enkelt bank eller to i Italien eller i Sydeuropa eller andre steder i Europa, netop for at få bankeksponering. Her har vi så valgt en bred eksponering netop for at reducere og minimere vores kreditrisiko og selskabsspecifikke risiko. Okay. Så I vælger altså den brede tilgang, når I køber op i aktiemarkedet lige pt. Otto, nu var det finans, vi lige var omkring, men er der andre sektorer, som det kan være gavnligt at kigge på lige nu, hvis man sidder derude af en lille bitte smule? Ja, dels bekymret, men måske også har penge på lommen og synes, at nu er aktierne der kommet ned i sådan et niveau, hvor man gerne vil være med igen. Nu starter vi lidt om badebukserne og badevandet her tidligere, og det er jo noget, der gennemsyrer hele vores tilgang til at udvælge aktier. Altså simpelthen at finde kvalitetsaktier, finde selskaber, hvor vi har en indtjenings sikkerhed, ikke kun her på kort sigt, men også igennem et konjunkturforløb. Så vores tilgang er ikke så meget på, hvilke sektorer, der er interessante, og hvor vi skal forsøge at finde selskaber. Altså, vi er i bund og grund fuldstændig ligeglade med, om selskabet er i den ene sektor frem for den anden, eller om selskabet er i det ene land frem for det andet. Det er vores risikostyring, der ligesom holder hånd i hanke med, at vi ikke får en overrepræsentation relativt til vores risikoparameter i en enkelt sektor. Men når jeg ser ned over vores aktieportefølje og ser ned over, hvor det er, vi har eksponering, så er det jo også et udtryk over, hvor er det, vi kan finde selskaber, som vi mener har kvalitet, og hvor vi mener, at der er en væsentlig grad af indtjeningspower i selskaberne. Når jeg ser på vores overordnede fordeling på de 11 sektorer, så er det inden for cykliske forbrugsselskaber, det er inden for finansselskaber, og nu snakker vi lige om finans og bankerne, det er altså ikke inden for bankerne, det er inden for alternativ finanseksponering, det er inden for børser, det er kreditvurderingsinstitutter, det er kapitalforvaltere, hvor vi har eksponering i finans. Det er industriselskaber, som de tre største, kan man sige. Og der, hvor vi har vores undervægte, det er i materialesektoren, det er i sundhed, og det er i energisektoren. Okay. Er der også nogle selskabsnavne, du lige kan smide på banen af dem, som I så har i porteføljen, Otto, så vi lige får lidt med? Ja, Martin, vi kan prøve at se på nogle af de ting, vi har gjort siden i sommer. Det er blandt andet at øge vores eksponering inden for blandt andet Starbucks. Starbucks ude i sommer med nogle dårlige nyheder, hvor vi var inde og øge vores eksponering mod Starbucks. En meget aktuel case, som vi har været inde og købe op i, det er Naspers i Sydafrika. Jeg ved ikke, om I kender den, men det er jo en genvej til Tencent i Kina blandt andet, plus en række andre selskaber. Så det er et holdingsselskab, den har I sikkert talt om. Men det er et område, også kvæg den kinesiske situation for blandt andet spil, at et område, vi er inde og købe op i, og hvor vi har øget vores eksponering mod Naspers. Nogle af de områder, hvor vi tager gevinst, og vi kan selvfølgelig ikke blive ved med at købe, vi skal også tage gevinst nogle steder, det er i et selskab som Nike, den har vi snakket om tidligere også, et rigtig, rigtig stærkt selskab, som nåede vores kursmål og blev solgt her i starten midt september. Det er et selskab som Biogen, der var ude med nogle stærke data på nogle præparater her i sommer, som vi også benyttede muligheden for at sælge vores position. Det ser ud som om, I har ramt den meget godt. Hvis jeg kigger op på den kurve, som Lars Persson lige havde på banen her, hvis det var midt september, I solgte, det ligner sådan lidt en top, når jeg bare sådan kigger over på det herfra i hvert fald. Otto, vi har lige fået et spørgsmål ind på sms'en 42 600 247 fra Ole Balle Pedersen. Han skriver, kan panelet vurdere lidt på indflydelsen på aktiemarkedet efter midtvejsvalget, hvis 1. Trump taber flertal i kongressen, eller 2. Trump fastholder eller endnu udbygger sit flertal. Ja, og til det her midtvejsvalg, altså 6. november løber der af stablen. Ja, det kan gå begge veje, kan man sige. Hvad ser I der? I forhold til politik, synes jeg, de seneste par års viser med al tydelighed, at man skal være meget, meget påpasselig med at tage en meget bombastisk position gående ind i en politisk event. Både i forhold til Brexit, i forhold til Trump, da han blev valgt her for et par år siden i november måned også. Markedet har svært ved at positionere sig rigtigt gående ind i et valg, har vi set med al tydelighed, og meningsmålinger er svært ved at ramme der forholdsvis præcis. Der er en masse empiri, en masse analyse på, hvordan kongresfordelingen, de to kammer i kongressen, hvordan fordelingen af disse influerer aktiemarkedet efter et midtvejsvalg. Og som det ser ud i øjeblikket, så ser det ud til, at senatet forbliver republikansk, mens huset med stor sandsynlighed bliver demokratisk efter midtvejsvalg. Og det vil jo sige, at Trump, som i øjeblikket har flertal i begge kammer, i kongressen i begge kammer, ser ud til at miste det ene flertal, altså i huset. Historisk set har det ikke haft en stor betydning for aktier, i hvert fald ikke negativt. Snart svært imod. Så der er faktisk en flere målinger, der tyder på, at et splittet hus, eller en splittet kongres, faktisk har en positiv effekt på aktiemarkedet. Og forklaringen kan være mange, men når vi ser på den aktuelle situation, så er det i hvert fald det, at de næste to år, som kommer til at dreje sig om præsidentvalget, bliver mere eller mindre låst. Der vil ikke være væsentlige ændringer af en lovgivningsmæssigt, som kan være med til at sætte en stopklods i blandt andet aktiemarkedet. Så aktiemarkedet får lov til at køre videre på det grundlag, som man et eller andet sted havde før midtvejsvalget. Derfor jeg tror, man skal være lidt påpasselig med empirien, også i forhold til situationen i øjeblikket. Det er jo netop Trump, som fører en meget aggressiv udenrigspolitik, både i forhold til handelspolitikken og i forhold til nu atomaftalen, som han var ude her senest og vil ud af. Ja. Og Trump har jo nogle muligheder som præsident i forhold til de beføjelser, han har. Der tror jeg faktisk også, han har fremadrettet mulighed for at udnytte de beføjelser. Og det kunne stadigvæk være et af de områder, hvor han vil, hvis han mister flertallet i kongressen, kunne steppe op og måske i endnu tydeligere grad få indført de krav eller de ting, han havde med i hans kampagne, altså både i forhold til den økonomiske politik her under skattereformen, det er både i forhold til handelsreformen, altså handelsunderskud i forhold til samhandelspartner til USA, men det er selvfølgelig også i forhold til de infrastrukturinvesteringer, der mangler at blive taget hul på. Og det er noget, det vi kommer til at se gående frem mod et præsidentvalg her om et par år, hvor Trump selvfølgelig vil forsøge at holde gang i tingene og kunne blive genvalgt. Ja, så dermed hører jeg dig sige, Otto Friedrichsen, at det er politik har selvfølgelig en betydning også for aktiemarkedet, men det er ufattelig svært at styre efter, så ja, det må man jo, ja, jeg vil lige sige, lade være med. Jeg tror altså, det vi har haft gode erfaringer med, det er at forholde os til, hvad mener markedet, altså hvad er konsensusopfattelsen, og så i højere grad forberede os på, hvad sker der, hvis ikke konsensus får ret. Altså, hvordan skal vi agere, hvis tingene ændrer sig i forhold til, hvad markedet forventer? Og det har vi haft rigtig fint succes med, både i forhold til Brexit, men i særdeleshed i forhold til da Trump blev valgt, at vi egentlig forholder os til konsensus, men skulle det utænkelige ske i anførselstegn, hvad skal vi så gøre, og hvordan skal vi så reagere i den situation? Og det har vi også selvfølgelig tænkt os at gøre den her omgang i forhold til midtvejsvalget. Nu nævnte du selv Brexit. Hvordan er I eksponeret mod England egentlig? Altså har I mere eller mindre, eller er I neutral, eller hvad har I gjort i forhold til det? Vi er undervægtet britiske aktier, ja. Cirka er forholdsvis pænt undervægtet. De aktier, vi har i England, er større britiske selskaber, og det vi har set også i kølvandet på Brexit, det er netop, at FTSE 100 og FTSE 250 har haft en meget forskellig udvikling rent kursmæssigt. Netop fordi de store britiske selskaber typisk er eksportører. Så der, hvor du selvfølgelig bliver ramt på din britiske pundeksponering, når du køber britiske aktier, der får du altså noget medvind ved, at de aktieeksponeringer, du har i større britiske selskaber, som har en eksponering mod udlandet, altså har en stor eksport, profiterer af en øget konkurrenceevne. Og de to ting netto har vi vinder mål på, og netto set, så har vi en meget begrænset eksponering mod britiske aktier og en hard Brexit, kan man sige, i forhold til, hvis vi skulle se et ganske kraftigt kursstykke i den britiske bund. Mm. Mm. Otto Friedrichsen, vi slipper dig her. Du må have badebuksen på og ud i aktiehavet. Rigtig god fornøjelse med det. Jo tak, i lige måde. Hej. Så vidt altså Otto Friedrichsen fra Formuepleje, hvor han sidder som aktiechef. Formuepleje, som altså har skruet op for aktieeksponeringen ud i det brede Stoxx 600-indeks, Lars Persson. Er det vejen frem, hvis man sådan Jeg vil lige ved at sige, er lidt i tvivl om, man skal det ene eller skal det andet. Kunne det så være en måde at gå til det? Det er da en mulighed, men så ender vi jo igen med de der europæiske banker, lidt med europæiske bankaktier. Spørgsmålet er, om man egentlig gider at have det. Nu kommer vi ikke ind på sådan noget om etiske investeringer og sådan noget. Det lader vi ligge, det skubber vi over i hjørnet, fordi jeg har jo heller ikke etik på min bog, når jeg har snus eller våbenaktier. Det kan man altid diskutere, men lige nu, der har man jo taget nogle penge op af nogle statskasser, så det er jo dine og mine penge, der er nogen, der har taget af, og så kan man spørge sig selv, om man har lyst til at investere i sådan noget der. Så, yes. Ja. Lars Persson, lad os rette blikket mod nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Blandt andet et spørgsmål fra Thomas Larsen, der kom godt nok i sidste uge, men lad os bare lige tage det med. Han skriver, om vi ikke kunne se på Essity. E-S-S-I-T-Y. Det er en svensker, så jeg tænkte, det var lige en for dig at hoppe i. Jamen, helt klart, det er jo det her spin-off af Svensk Cellulose Aktiebolag. Det var deres hygiejnedel, bleer og sådan nogle ting og sager. Det var den, man havde spået virkelig en god fremtid og så videre. Men det er ligesom, det halte med aktiekursen, og også med, der har været sådan lidt små ting rundt omkring, der har drillet dem. Så aktien har stået fuldstændig stille. Den blev, du fik den til 250, og den ligger 222. Så altså, det har ikke været det her gyldne spin-off, som man har set i øjeblikket. Men måske kan det komme, altså hvorimod Svensk Cellulose Aktiebolag nu står der kun, den er steget 4% i år, men den var faktisk op i 105, og går man bare tilbage til 2017, der lå aktien i kurs 150, og nu ligger den 90 og været op over 100, ikke? Så det har været gyldne tider for skovaktier og dem, der laver karton og alt det her. Så du vil hellere lægge dine penge der i SCA, ind i Essity, eller hvad? Ja, i hvert fald lige nu vil jeg ikke røre SCA. Den er faldet tilbage, og markedet har taget gevinst. Fordi du vil ikke lægge pengene nogen steder? Nej, ikke lige i øjeblikket, i hvert fald i de her to. Men vi kan jo bare kigge på den her EV, som vi også har talt om, eller jeg har i hvert fald nævnt stadigvæk stigende internethandel, så vi skal jo stadigvæk pakke det ind i et eller andet de her sko og ting og sager, vi sælger. Jeg kunne godt forestille mig, at det stadigvæk var en ongoing, at vi skal have papkasser til at flytte det hele afsted i. Så, til gengæld lagde du dine penge, Lars Persson, i sidste uge over i Ericsson, og ja. Det har jo sådan set været meget pænt siden da, eller hvad? Jo, altså nu har den lige en off-day i dag, men den havde faktisk en god dag på selve regnskabsdagen, og så i fredags var der også en pæn stigning, så vi hænger os oppe i omkring de der 85 og har en god opadgående trend, så det skulle vi jo gerne kunne blive ved med resten af året. Vi må glæde os over de positive nyheder, der det, er det, ja. Tag dit headset på igen, fordi nu har vi fået Lav Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Godmorgen. En ny uge. Jeg må lige spørge, Persson, hvad så med, når du snakker om det der papværk? Var det så været ikke noget ham der Billerod, Korsnes, han faldt her i sidste uge? Ja, men det er fordi, på lang sigt skal vi jo have den, vi skal have den ind på kandidatbænken, men hvis du kigger på den graf, så har de jo været inde og investere i nye maskiner, og så har de gået stå, og det er ikke trillet for den der papkartonsfabrik der, så de har sådan nogle udfordringer der. Så vi skal vende lidt, til de finder ud af, hvordan man stopper træmasse ind i den ene ende, og får en pæn papkasse ud i den anden ende. Det er svært at komme ind i varme hos dig, Lars Persson. Først så skal man, gøre sig til for at komme ind på kandidatbænken, og så først derefter kan man komme ind i portføljen. Ja, altså man skal ikke bare tage hvad som helst. Og, vel, så var det også, når man var heldig at få lov til at danse med en eller anden, man skulle også lige gøre sig til. Så hvis man også ser på Mezzo Border, som er, eller Mezza hedder den, ikke Mezzo, men Mezza, det er jo en finde. De har også det lidt svært for tiden, så det er sådan ligesom om, at så var der medvind til alle de her trædrenge og piger. Holmen har også haft det samme, Store Enso har også haft det samme, og UP har også. Og nu ligesom om, at de er faldet lidt tilbage. Træpriserne er også faldet lidt tilbage. Der er lidt konjunktursvinger i det. Altså, jeg synes, man skulle lade det ligge lidt. Ja. Lav Svendsen, inden vi hopper ned i selskabsspecifikke nyheder, så kunne jeg godt tænke mig bare at stille sådan et teoretisk spørgsmål til dig om at handle aktier, fordi nu befinder vi os jo altså så, hvis man skal lytte til Otto Friedrichsen, i en ny situation. Vi skal til at få højere renter, og det her med, at centralbanker de vælter penge ud i hovedet på os, det skal vi til at vende os af med. Betyder det så, at man sidder derude som privat investor og skal lægge en helt ny strategi, eller skal man holde fast i den strategi, man hele tiden har haft? Ja, altså, jeg tror nok, at det er rigtigt, at vi er i sådan en overgangsfase, hvor renterne er ved at stige, ikke? Og det har de så ikke gjort i Europa. endnu. Man siger, Europa har været fordel. Vi er ligesom til sådan ikke kun i gamle, men 9 måneder bag. Nu er vi måske 2 år bagefter, ikke? Mm. Så vi har måske ligesom lidt tid til at se, hvad der sker i USA. Så kan vi prøve på at gøre det samme. Men i starten af sådan en fase, så vil aktierne jo normalt bliver jo ikke slået ihjel af rentestigning, for det ville de jo gøre, hvis man satte renten op med 3% eller en eller anden drastisk fra centralbanken, og nu skal der bremses, og nu er den helt galt. Det er det jo ikke. Så derfor kan man sige, at i begyndelsen er aktien faktisk stadigvæk ind, fordi obligationerne, hvis du har sådan noget, så får du jo kurstab af en stigende rente, og det vil sige, at der er ikke så mange, der har lyst til at putte sine penge derover endnu. Så du kan sige, at i begyndelsen af sådan en fase vil aktierne sådan set rulle videre, men balladen kan jo komme på hvad du kalder det for, de højt vurderede aktier. Når kapitalafkastkravet øges, så vil man jo ikke længere betale vanvittige høje PE-kvoter for aktierne, så er du nødt til ligesom at tilpasse det nedad. Ja, så det jeg tænker på, Lars Svendsen, det er, at kan man lægge sig sådan en jeg vil lige ved at sige, livsvarig lang aktiestrategi, når man starter på aktiemarkedet, eller er man nødt til at forme den efter, hvad vej vinden blæser? Ja, det kan man faktisk godt, fordi men det er jo så igen det der spørgsmål, hvor meget kan du surfe på bølgerne, ikke? Mm. Altså, Tom Hovgaard er jo vores surfer. Kan man sige, han prøver at surfe på en meget små bølge, ikke? Men så vil jeg forstå, hvad han laver, men at du kan sige, at man kan faktisk godt, men så er det jo henne at køre et sådan et system, hvor man sidder og siger, at jeg sparer op hver måned, og så når jeg har sparet måske 3 måneder, så kan jeg købe en ny portion aktier. Mm. Og så begynder du jo at komme hen, hvor man kan sige, at du opbygger noget meget langt, så siger du, comes rain, comes snow, det kan jeg ikke gøre noget ved, og så kører du bare opad. Så det kan man faktisk godt. Okay. Man kan sige, der hvor den er lidt, måske informationen er skæv i øjeblikket, det er jo fordi, vi har haft 30 år med meget høje og stigende aktiemarkeder, så ser sådan noget jo bedre ud i dag, end det gjorde dengang, ikke? Fordi der var aktierne jo, vi havde en lang periode, hvor aktierne var noget møg, ikke? Altså reelt 60'erne og 70'erne. Mm. Så det var inden jeg kom til faget. Men der kan du sige, at det gør jo, at du har nogle lange perioder også, hvor man kan sige, hvornår skulle, hvis nu sagde, nu har vi købt, nu har vi over og kørt op, og verden eksploderer ikke i hænderne på os, så vi kører det videre. Hvornår skal du så gå over på ligesom aktier, eller fra aktier til obligationer? Fordi nu kommer der et højere afkast igen på renten. Jamen det vil jeg sige, det tror jeg ikke, at hvis du tager USA, du skal ikke købe amerikanske obligationer for renten over 5%. Mm. Og der er langt op. Ja. Okay. Lars Svendsen, det var dagens teori, at Tine havde nær sagt. Lad os hoppe lidt ned i enkelt aktier, fordi jeg ved, at du har en ny analyse på banen, som handler om Christian Hansen, og der er nogle ting, som du maler et billede af, som der ikke er så mange, så vidt jeg kan forstå, der talt om tidligere. Hvad er det, der foregår i Christian Hansen, eller hvad er det, der kan blive et problem der? Ja, det går sådan set vældig godt og alt muligt, og det er jo en af de dyre aktier. Den kører på en P-kurs på 47 års indtjening, betaler man for den. Men pointen er jo, at hvis altså det her med den globale opvarmning, den menneskeskabte, vil jeg mærke, globale opvarmning, det optager jo mange mennesker, og det er jo sådan tidens store idé. Jeg tror ikke selv på det, men det er jo lige meget. Mm-hmm. Det gør stort set alle, og vi skal køre elbiler i 2000. For de store danske elbilfabrikker skal levere vores elbiler i 2030, har regeringen sagt. Du ved, det er dem der sidder og fortæller, at de styrer verden. Jeg kan godt høre, at du smiler munden, når du taler nu, Lars Svendsen. Nej, ja, men vi har jo store folk der. Men hvad hedder det, det måske stemmer de fisker der. Nå. Men hvad hedder det, at... pointen er så, at hvis ligesom, at forbruget i verden begynder at blive, hvis man også er, forbrugerne begynder at opføre sig klimaagtigt i deres adfærd, altså så de ikke har lyst til at flyve til Thailand og Bali og alt muligt andet, og de vil på sygeferie på Bornholm, ikke? Mm. Og de ikke vil spise bøffer mere, men de hellere vil spise kyllinger eller laks, som er endnu bedre. Jamen, så er det jo ikke Christian Hansens mælkeprodukter, de skal bruge mere. Så du kan sige, at de risikerer jo reelt, at det vækstmarked, de har, som er meget, meget flot, de kører jo en vækst på 8-10% om året. Mm. Og vi tror jo alle sammen på, at det er sundt at putte A38 og hvad de hedder, de der ned i maven. At så kan man sige, jamen, så kan det være, at vi bare skal have pulveret og ikke hvad hedder det der mælkeprodukt. Det kan vi så op, så det bliver en tablet i stedet for. Men det kan altså godt gå hen og forandre deres verden. Ja. Hvis forbrugerne går amok, og der bliver jo flere og flere, der er politiske forbrugere og alt muligt. Ja. Er du også selv det? Ja, det ved jeg ikke specielt, Lars Svendsen. Jeg lever ikke økologisk og den slags. Svendsen, du er socialdemokrat, du bruger A38. Svendsen, mens du taler, det forestiller mig bare, at jeg faktisk lige har set en eller anden overskrift. Jeg tror det måske, det var på Bloomberg, om at mælkesalget er faldet gevaldigt i USA, netop fordi, at forbrugerne er begyndt at blive en lille bitte smule lovende over for at bruge de der produkter. Jeg ved ikke, om det er præcis af klimadebatten, eller om det handler om noget andet, fordi der har jo også været lang debat, om det bare er sundt eller ikke sundt at drikke mælk. Så det kan også være ligesom den vej, at det går. Men ikke desto mindre, hvis den slags sker, så vil det altså komme til at gøre særdeles ondt for Christian Hansen, siger du? Ja, det kan det jo, fordi det har jo været en, kan du sige, en positiv væksthistorie, og alle har været begejstrede for især surmælksprodukterne. Det, mm-hmm. Det er ikke ost, der tæller, det er surmælksprodukterne nu om det, ikke? Det er der, væksten er. Mm. Så du vil sige, at du går fra noget, som har været ind, til at det lige pludselig kan blive politisk set ydt, ikke? Altså, det er ligesom, at du har gået i mink, fordi du var flot og alt det der. Så lige pludselig kommer der Greenpeace efter dig og smider rød maling på dig, ikke? Men er Christian Hansen ikke også sådan et, hvad skal man sige, dygtigt og velledet selskab, herr Svendsen, sådan så, at de formår på en eller anden måde at kunne ændre butikken så? Altså, jeg kan huske, at vi havde besøg af deres CFO, Søren Lønning, på et tidspunkt herinde i Millionærklubben. Der kan jeg huske, at han fortalte, hvordan de sådan måtte lave yoghurt på andre måder, når de skulle sælge det til Asien, fordi derude der spiser man altså ikke yoghurt koldt. Det skal have stuetemperatur til sydlandene. Men det finder de ud af at komme omkring, den slags. Ja, det er det, de kan. Mm-hmm. Det, der er så et problem, det er jo, at vel sådan rundt regnet 75% af det, de laver, er baseret på mælk som råvarer, hvor de leverer så magic powder, som gør, at deres egenskaber bliver bedre med smag og holdbarhed og alt muligt, også hvordan det flyder og ikke flyder. Men så jo, altså, det er på det punkt, at de er absolut dygtige, og det, de beskæftiger sig med omkring, hvad man kalder tarmfloraen, det er jo, evident et område, som sikkert for i de kommende mange, mange år, er noget af det, som skal menneskeheden skal til at opdage, hvad der foregår dernede. Men det er jo så også, det er jo ikke kun, hvor man kan sige, at de har haft et marked og har et marked i dag, som de sidder meget, meget solidt på, at det er jo ikke ens betydende med, at de får lov at beholde det, fordi hvis det bliver mere og mere kendt, hvad der foregår dernede i vores bioreaktor, Så kan du sige, så vil der jo formentlig også være andre, som kommer frem med noget. Lars har jo også haft en eller anden svensker virksomhed. Nå, der er jo både Probi og Biogaia faktisk, der er i gang med det, men det er jo også stadigvæk, meget af det også, eller der er også noget af det, der er på mælketing, ikke? Men der er jo også bare små tuber med nogle koncentrater, et eller andet, som man kan købe. Så altså, jeg tror da også bare, at man skal jo... Jeg tror, at Christian Hansen vil følge med, men selvfølgelig er det da klart, lige nu, der står de jo med mælk til op over livet, apropos vores svømmehistorie lige før med badebukser på og ingen. Men jeg tror bare, at... Men det er jo godt at rejse et advarselsflag og sige, man skal jo måske lige passe lidt på med Christian Hansen. De skal da i hvert fald have skeen over i den anden hånd, og måske lige overveje, hvad de skal gøre. Skeen over, I bliver ved. Ja. Det, som er lidt tricky omkring, det er jo, at du har en aktie, som er sådan en darling papir og performet helt vildt. Den er jo gået fra, var det 95, der gik på børsen på, til nu er 689, ikke? Ja. Der er altså lige kommet 6 tal foran børskursen. Det er en institutionel aktie. Der er faktisk kun 5% af aktierne ejet af private. Det er meget, meget lidt. Ja, og den falder lidt her til morgen, hr. Svendsen. Jeg ved ikke, om det er din analyse, der laver rav i den. Men det er bare det, der sker ikke, hvis en virksomhed lige pludselig kan komme i klemme, eller sker ikke, er det så ikke for dem, men altså på grund af sådan noget politisk ståhej med CO2-værk, ikke? Jamen, det har vi jo set før jo, altså at virksomheder er kommet i klemme, eller at forbrugers ændringsmønster har gjort, at det er blevet anderledes, ikke? Så... Ja, der er også en lytter, der skriver hen på sms'en, at det også kan have noget at gøre med dyremishandling. Der har noget at gøre med det her faldende forbrug. Det vil lytteren håbe. Der står ikke noget navn på. I må meget gerne skrive, hvem I er, så jeg ikke føler, at jeg står her og taler med bare en sms-maskine. Det er så kedeligt til meget bedre at føle, at man taler med et rigtigt menneske. Men tak for kommentaren. Lars Svendsen, man kan læse... Jeg er bange for, at det er ham Trump, der skriver ind. Ah, nej, han kan bare skrive. Han er velkommen. Lars Svendsen, man kan læse... Man kan læse din fulde analyse i dagens Berlinger. Hvis man ikke vil kaste penge efter den, så kan man gå på biblioteket inden de kommende dage og finde den der. Ja. Svendsen, lad os lige runde bilbranchen også. Der er noget med Fiat Chrysler, som også er ude med nogle nyheder her. Ja, og så belærte du mig om, at inden vi snakkede sammen her, at Daimler er faktisk kommet med en poppyvogn. Det er rigtigt. Mm. Ja. Det havde jeg overset. Det var i fredag. Mm. Fredag kom der ind, og... Var du gået tidlig i barn, Svendsen, eller hvad skete der? Det var tidlig seng. Ja, jeg passede mit barnbarn. Nå, det var det. Men at de er kommet over, det er jo så personbiler, og det er diesel tilbagekald og alt sådan røvl, det handler om. Det er ikke så meget lavere salg, det er der kun på varebiler og busser, men egentlig går det meget godt med lastbiler, går rigtig godt. Mm. Men det er altså, hvad kan du kalde, altså de her følgevirkningerne af vel reelt set af dieselgate i sådan en bredere forstand. Altså nedjustering i Daimler. Ja, ja. Men så er Fiat jo, eller Fiat Chrysler hedder det nu, de har så solgt en meget stor komponentvirksomhed, de ejer, til en konkurrent, og det, til det så er en kapitalfond, står der noget om. Men pointen er jo nok lidt det, at de får jo så penge i kassen, det er 6 milliarder euro, det er jo sådan lige knap 50 milliarder kroner, de får for den. Og det er jo så måske i virkeligheden lidt, når du sælger sin komponentdel, det er sådan lidt, så skal du næsten købe, du kommer til at betale for det bagefter, ikke? Så skal du købe dem igen. Altså delen, ikke? Så det er ligesom, hvor meget hjælper det. Men det er dagens store handel. Og så er Ryanairs regnskab. Ja, Svendsen, den koleriske CEO, som igen er ude og tale om, at Norwegian og SAS, de er så godt som gået konkurs. Hvad sker der derovre? Ja, han er jo lidt hård i mailet, ikke? Og det mest interessante, han siger, er vel reelt, han taler nu om, at der skulle blive, var det 4 eller 5 dårlige år på flybranchen, men han pointerer jo, som er rigtigt, at olieprisen er så høj, at det gør altså ondt på deres regnskab rundt omkring. Så mener han selv at ligge meget godt i luften i forhold til de andre. Men det ved jeg ikke, om han gør. Men altså, jeg er dog sgu overrasket mig, at SAS kommer i vanskeligheder, men det er klart, at Norwegian er jo noget presset situation, og deres regnskab nu, det er jo et meget simpelt problem, men det skal jo, man har indført nogle nye regler for bogføring af leasing. Det har man hidtil ikke skulle gøre, hvis det var tale om en operationel kontrakt. Nu skal de faktisk bogføre det, og det vil jo betyde, at deres gæld bliver jo enormt stor. Mm. Og det vil jo gøre inkapitalen, den skal du lede efter nede i hjørnet. højre hjørne, så hvad hedder det? Det er altså ikke det bliver ikke det smukkeste at kigge på. Så det er der, du har problemet for dem, og så indfaser de jo mange nye fly, som altså, det er jo sådan en kan man sige, en lidt farlig måde at drive forretning på, fordi du får masser af nye fly, og de skal sådan set helst tjene penge for den første dag, men det gør de jo ikke, så derfor så skal du altså meget, meget hurtigt få indtrækningen på salget op, ikke? Ja, så det kan godt være, at han har fat i noget, den gode Michael O'Leary, men han har lidt en kolerisk måde at komme ud med det på. Lad os bare sige det på den måde. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Tak fordi du var med. Hej. Hej. Lars Svendsen, som altså er med i studiet i morgen, så der fortsætter vi selvfølgelig aktiedebatten. Lars Persson Anne, hun har skrevet ind til os og spurgt, hvor man skal købe Naspers, fordi at hun skriver, at den kan både handles i euro eller i sydafrikanske rand. Så vidt jeg husker, så har vi tidligere talt om, at det er i Johannesborg, at det er godt at købe Naspers. Vi har været omkring den blandt andet med Mads Christiansen, hvor vi har talt Tencent, så vidt jeg husker. Yes. Er det ikke den vej rundt, Lars Persson? Jo, altså det er også det, at den er hovednoteret, så det vil jeg da umiddelbart foretrække. Der er jo sådan nogle dobbeltnoteringer rundt omkring, og nogle gange kan det jo være inde med, at man selv sidder og handler med sig selv, så det er vores lytte, hun skal holde øje med, det er, jamen, hvor mange styks bliver der nu handlet på... på den børs, hvor den er under i euro, eller euro, undskyld, den kan jeg ikke lige selv se, så jeg vil nok foretrække, hvis hun kunne handle den nede i Johannesburg, så får hun selvfølgelig også noget valutaeksponering, men det gjorde hun jo også, hvis hun handlede i euro, så ja, det er nok lige fedt, medmindre der sker noget kedeligt med den sydafrikanske økonomi sådan lige på en kort bane, men man er selvfølgelig lidt eksponeret mod den lige pludselig, så det skal man selvfølgelig overveje. Naspers, som jo altså har et hav af Tencent-aktier, og det er sådan set Tencent, man køber sig ind i for den største dels vedkommende, hvis man altså handler den her aktie. En, der er kommet med regnskab her til morgen, det var jo Philips, og det så ikke så godt ud. Den er nede med omkring en 6%, det her hollandske hvidevareselskab, så det tegner ikke så godt måske for Electrolux, så hvis man sidder Electrolux-aktionær, så kan man jo lige gå ned og læse, hvad Philips siger om markedsforholdene. Er du det, Lars Persson? Electrolux-aktionær? Nej, jeg har ikke, fordi så var der også noget dengang med gode Trump og alt det her, så nej, jeg har ikke været Electrolux-aktionær i meget lang tid, men det er sådan en branche, hvor at der har virkelig været god medvind i nogle perioder, så andre perioder har det virkelig været. Sådan er det jo selvfølgelig mange selskaber, men det er meget konjunkturfølsomt. Og vi så også Husqvarna, der var ude med regnskab i sidste uge for svenske, at det den varme sommer havde drillet. Vi ser på det, Persson. Jeg krydder dig af nu, og det er fordi, at tiden er gået. Vi skal til at lukke af. Tak for i dag.